Hud Suresi Necm 184 Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, sadece Allah'a kulluk edin diye ayetleri, şirk koşarak yapılan yanlışı, kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş, bozulması engellenmiş, bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin ki sizi adı konmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Ve her fazilet sahibine armağanlarını versin. Ve eğer yüz çevirirseniz ben sizin aleyhinize olan büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır ve o her şeye gücü yetendir. Necm 185. Haberiniz olsun. Şüphesiz onlar elçiden, vahiden gizlenmek için göğüslerini dürüp bükerler. Haberiniz olsun. Onlar örtülerine bürünürlerken gizledikleri şeyleri, açığa vurdukları şeyleri Allah biliyor. Şüphesiz Allah göğüslerdekileri en iyi bilendir. Ve yeryüzünde hiçbir küçük büyük canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onun yerleşik yerini de geçici bulunduğu yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Ve Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 evrede oluşturandır. Evren önce su halindeydi. Onun tahtı su üzerindeydi. Allah o evrede de egemendi, planlayıp yönetendi. Ve eğer onlara gerçekten siz öldükten sonra diriltileceksiniz dersen, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişiler de kesinlikle sana, bu apaçık bir sihirden, sihirbazdan başka bir şey değildir diyecekler. Ve eğer biz bunlardan azabı belli bir önderli toplum oluşana kadar erteleyecek olursak, o zaman da onu engelleyen nedir ki diyecekler. Haberiniz olsun, o azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmıştır. Ve eğer sabreden ve düzeltmeye yönelik işleri yapan kişilerin, işte bunlar bağışlanma ve büyük ödül kendileri için olanlardır, bunlar dışındaki insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o umutsuzdur, çok nankördür. Ve eğer kendisine dokunan mutsuzluktan sonra ona mutluluğu tattırsak, elbette kötülükler benden gitti der. Ve kuşkusuz o şımarıktır, böbürlenen biridir. Necm 186. Şimdi sen ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gelse ya diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kısmını terk edecek oluyorsun ve bundan dolayı göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah ise her şeyi belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır. Aslında onlar onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki, öyleyse eğer doğrulardan iseniz, uydurma olarak da olsa benzeri 10 sure getirin. Allah'ın aslarından gücünüzün yettiği kişileri de çağırın. Yok, eğer bunun üzerine onlar size cevap vermedilerse, artık bilin ki Kur'an ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir. Ve ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Ya da onu uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurdum ise vebali benim üzerimedir. Bense sizin işlediğiniz suçlardan uzağım. Necm 187. Her kim basit dünya hayatını ve süsünü isterse, yaptıklarının karşılığını ona hiç eksiltmeden burada tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayanlardır. Yapıp ürettikleri de orada boşa gitmiştir. Yaptıkları şeyler de kaybolup gitmeye mahkumdur. Artık dünyayı isteyenler, hiç Rabbinden açık bir belge üzere olan ve kendisini Rabbinden bir şahidin takip ettiği ve de önünde bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse gibi midir? İşte böyle olanlar Kur'an'a inanırlar. Hangi karşıt gruptan olursa olsun, kim Kur'an'ı örtbas ederse ona vaat edilen yer ateştir. İşte bütün bunlardan dolayı sen de Kur'an'dan şüphe içinde olma. Kesinlikle o Rabbinden bir haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu iman etmiyorlar. Ve bir yalanı Allah'a iftira edenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Bunlar Rablerine arz olunacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler. Haberiniz olsun. Allah'ın dışlaması, rahmetinden mahrum bırakması, Allah yolundan döndürmeye çalışan ve o yolu eğri büğrü yapmak isteyen ve ahirete de inanmayanların ta kendileri olan bu yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin üzerinedir. İşte onlar, yeryüzünde aciz bırakanlar değillerdir. Kendilerinin Allah'ın aslarından koruyan, yol gösteren, yardım eden yakınları yoktur. Onlar için azap kat kat arttırılır. Onlar vahyi işitmeye tahammül edemiyorlardı ve de görmüyorlardı. İşte onlar kendilerine zarar vermiş olan kimselerdir. O uydurdukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Şüphe yok, kesinlikle bunlar ahirette de en çok zarara, kayba uğrayıp acı çekecek olanların ta kendileridir. Şüphesiz iman edenler, düzeltmeye yönelik işleri yapanlar ve Rablerine derin saygı ve alçak gönüllülükle bağlananlar, işte bunlar da cennet ashabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalırlar. Bu iki grubun örneği, kör ve sağırla gören ve işiten gibidir. Bunlar örnek olarak hiç eşit olurlar mı? Hala düşünmeyecek misiniz? Öğüt almayacak mısınız? Necm 188. Ve andolsun ki Nuh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik. Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz. Ben sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım. Buna karşılık toplumunun kafirlerinin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlarının ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan, ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlalığınızı da görmüyoruz. Tam tersine biz sizi yalancılar sanıyoruz dediler. Nuh, ey toplumum, hiç düşündünüz mü? ben Rabbimden apaçık bir delil üzereysem ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmiş de bu size saklı tutulmuşsa, biz siz ondan hoşlanmadığınız halde sizi ona zorlar mıyız? Ve ey toplumum, ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Velakin ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum. Ve ey toplumum, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım edecek? Peki siz hiç düşünmez misiniz? Ve ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ve ben görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmem. Ben size ben bir meleğim de demiyorum. O sizin kendinize göre hor gördükleriniz hakkında Allah onlara hiçbir hayır vermez de demiyorum. Allah onların içlerindekini en iyi bilendir. İşte asıl o zaman ben kesinlikle yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan olurum dedi. Onlar dediler ki, ey Nuh, bizimle didişip durdun da mücadelemizi çoğalttın. Hadi artık doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir. Nuh, onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz onu aciz bırakanlar değilsiniz. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da, eğer Allah sizi azdırmayı murad ediyorsa, benim öğüdüm size bir yarar sağlamaz. O sizin Rabbinizdir ve yalnızca ona döndürüleceksiniz dedi. Ve Nuh'a vahyolundu. Kesinlikle toplumundan iman etmiş olanlardan başka artık kimse iman etmeyecektir. Onun için onların yaptıkları şeylere üzülme. Ve bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler hakkında da bana hitapta bulunma. Kesinlikle onlar suda kesin boğulacaklardır. Ve o gemiyi yapıyordu. Toplumundan bazı ileri gelenler ona her uğrayışta onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, bizimle alay ediyorsunuz. Biz de sizinle tıpkı bizimle alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Artık o aşağılatıcı azabın kime geleceğini ve o sürekli azabın kimin üstüne ineceğini ileride bileceksiniz. Sonunda emrimiz geldiği ve iş kızıştığı zaman biz dedik ki, her cinsten birer çifti ve aleyhlerinde hüküm verilmiş olanların dışında aileni ve iman etmiş olanları onun içine yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Ve Nuh dedi ki, içerisine binin, onun akışı da duruşu da Allah adınadır. Kesinlikle Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ve gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. Ve Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna seslendi. Yavrucuğum, bizimle beraber bin. Kafirlerle, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerle beraber olma. Nuh'un oğlu dedi ki, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah'ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur dedi. Ve dalga aralarına girdi. O da suda boğulanlardan oluverdi. Ve ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gökyüzü, sen de tut denildi. Sular da çekildi. Emir de yerine gelmiş oldu. Gemi de Cudi üzerine oturdu. Ve o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluma uzak olun, kahrolun, tarihten silinin denildi. Ve Nuh Rabbine seslenip de dedi ki, Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. senin vaadin de elbette haktır. Ve sen hakimlerin en hakimisin. Allah, ey Nuh, şüphesiz o senin ehlinden değildir. Şüphesiz o salih olmayan bir iştir. O salih olmayan bir iş işlemiştir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Şüphesiz ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım dedi. Nuh, ey Rabbim, ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemiş olmaktan dolayı sana sığınırım. Ve eğer sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden olurum dedi. Denildi ki, ey Nuh, bizden bir selam ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere bir selam ve bolluklarla gemiden in. Ve ileride kendilerini birçok nimetten yararlandıracağımız, sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler vardır. İşte Nuh ile ilgili anlatılanlar, sana vahyettiğimiz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin haberlerindendir. Bunları sen ve toplumun bundan önce bilmiyordunuz. Şu halde sabret. Şüphesiz akıbet Allah'ın koruması altına girmiş olan kişilerindir. Necm 189. Ada da kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. O dedi ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yok. Siz uydurmacılardan başka bir şey değilsiniz. Ey toplumum, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yoktan yaratan üzerinedir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey toplumum, Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize gökten bol bol göndersin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın ve günahkarlar olarak sırt çevirmeyin. Onlar dediler ki, ey Hud, bize bir açık kanıtla gelmedin ve biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz. Biz sana inananlar da değiliz. Ancak tanrılarımızdan bazısı seni fena çarpmış diyebiliriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben Allah'ın aslarından, ona ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hadi öyleyse, hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni hiç bekletmeyin. Şüphesiz ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a işin sonucunu havale ettim. Onun perçeminden yakalayıp denetlemediği hiçbir irili ufaklı hareket eden canlı yoktur. Şüphesiz ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Buna rağmen yine de sırt çevirirseniz, ben size neyle gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ve benim Rabbim başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Ve siz ona hiçbir şekil ve yolla zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Ve ne zaman ki emrimiz geldi, Hud'u ve onunla birlikte iman etmiş olan kişileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Biz onları çok ağır bir azaptan da kurtardık. Ve işte bu, Rablerinin ayetlerine kafa tutan, onun elçilerine isyan eden ve her inatçı zorbanın emrine uyan Ad toplumudur. Bu dünyada ve kıyamet günü arkalarına dışlanma takıldı. Haberiniz olsun. Ad toplumu Rablerine inanmadılar. Haberiniz olsun. Hud'un toplumu olan Ad toplumuna kahrolmak, tarihten silinmek verildi. Necm 190. Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. O dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yok. O sizi yeryüzünden oluşturan ve size orada ömür geçirtendir. Artık ondan bağışlanma isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır. Yakarışlara cevap verendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda aranan, ümit beslenen bir kişiydin. Şimdi kalkmış, atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi yasaklıyorsun? Ve hiç şüphesiz biz, bizi çağırdığın şey hakkında kafaları karıştıran bir kuşku içindeyiz. Salih dedi ki, ey toplumum, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet vermişse, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan kim korur? O zaman sizin de bana zarardan başka katkınız olmaz. Ve ey toplumum, işte size alamet, gösterge olarak salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma görevi. Artık onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde uygulansın ve ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalayıverir. Derken onlar yaşam kaynaklarını kurutarak öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yararlanın. İşte bu yalanlanmayacak bir vaattir. Artık ne zamanki emrimiz geldi, Salih'i ve onunla birlikte iman etmiş olan kişileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. O günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz ki senin Rabbin o güçlü, mutlak üstün olandır. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseleri korkunç bir gürültü yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç zengince yaşamamışlardı. Haberiniz olsun, hiç şüphesiz Semud toplumu gerçekten Rablerine inanmadılar. Haberiniz olsun, Semud için uzaklık verildi. Necm 191. Ve andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz müjdeyle geldiler. Selam dediler. O selam dedi. Sonra da altın vermeye gecikmedi. Sonra da onların ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar korkma, şüphesiz biz Lut'un toplumuna gönderildik dediler. Ve İbrahim'in karısı ayaklanmıştı, gülüverdi. Sonra ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı dedi ki, vay be, ben mi doğuracağım? Ben kocası işe yaramaz bir zavallıyım, bahtsız, mutsuz bir kadınım. Şu kocam da yaşlı bir adam, şüphesiz bu çok tuhaf bir şey. Elçiler, sen Allah'ın işinden dolayı mı şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bollukları üzerinizdedir. Ey ev halkı, şüphesiz ki o övülmeye layık olan, cömertliği bol olandır dediler. Sonra İbrahim'den korku iyice geçip gidince ve kendisine müjde gelince bizimle Lut toplumu hakkında mücadeleye başladı. Şüphesiz İbrahim çok yumuşak huylu, çok ahvah eden, yufka yürekli, yönelen biriydi. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Şüphesiz Rabbinin emri kesin olarak geldi. Ve hiç şüphesiz onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir. Ve ne zaman ki elçilerimiz Lut'a geldiler, bunlar yüzünden o üzüldü, bunlar hakkında eli kolu bağlandı kaldı ve bu müthiş bir gündür dedi. Ve onun toplumu hızlıca ona geldiler. Onlar daha önce de çirkinlikler yaparlardı. Lut, ey toplumum, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'ın koruması altına girin, beni misafirlerimle ilgili olarak rezil rüsva etmeyin. Sizden hiç aklı başında bir adam yok mu dedi. Onlar, hiç şüphesiz senin kızların da bizim için herhangi bir hak olmadığını bildin. Ve şüphesiz ki sen bizim ne istediğimizi kesinlikle biliyorsun dediler. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı ya da ulaşılmaz bir bölgeye, güçlü bir topluma sığınabilseydim dedi. Misafir elçiler, ey Lut, şüphesiz ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir parçasında ailenle birlikte hemen yola çık. Ve içinizden hiç kimse geri bakmasın. Burada olanları, eskileri düşünmesin. Eşin başka. Şüphesiz onlara isabet eden, ona da isabet edecektir. Şüphesiz vaat edilenin zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi dediler. Sonunda emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Ve üzerlerine istif edilmiş pişmiş çamurdan Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Ve bunlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan uzak değildir. Necm 192. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı elçi gönderdi. Şuayb, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve teraziyi eksik tutmayın. Şüphesiz ben sizi hayırla görüyorum. Ve ben kuşatacak bir günün azabından sizin için korkuyorum. Ve ey toplumum, ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin ve yeryüzünde kargaşacılar olarak fenalık etmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı, helalinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Ve ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim dedi. Onlar dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıklarını veya mallarımızda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana senin salatın mı? Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı içeren dinin mi emrediyor? Şüphesiz sen yumuşak huylusun ve aklı başında bir adamsın. Şuayb, ey toplumum, hiç düşündünüz mü? Şayet ben Rabbimden bir delil üzerinde bulunuyorsam ve şayet o bana kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse ve ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeyi istiyorum. Başarıya ulaşabilmem de ancak Allah iledir. Ben yalnızca ona işin sonucunu havale ettim ve ancak ona yönelirim. Ve ey toplumum, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh toplumunun veya Hud toplumunun veya Salih toplumunun başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Ve Lut toplumu sizden pek uzak değildir. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir dedi. Şuayb'ın toplumu dediler ki, ey Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğunu iyice anlamıyoruz. Seni içimizde çok zayıf olarak görüyoruz. Eğer senin akrabaların, taraftarların olmasaydı kesinlikle seni taşa tutar öldürürdük. Ve senin bize karşı hiçbir üstün gücün, galip gelecek durumun yoktur. Şuayb, ey toplumum, benim akrabalarım, taraftarlarım size karşı Allah'tan daha mı güçlü, değerli? Ve Allah'ı arkanıza atılmış bir şey edindiniz. Şüphesiz ki Rabbim bütün yaptıklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. Ve ey toplumum, var gücünüzle yapacağınız ne varsa yapın. Şüphesiz ben yapanım. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında bileceksiniz. Gözetleyiniz. Şüphesiz ben sizinle beraber gözetleyiciyim dedi. Ve ne zaman ki emrimiz geldi, Şuayb'ı ve onunla birlikte inanmış olan kişileri tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişileri korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında çöküp kaldılar. Sanki onlar orada hiç yaşamadılar. Haberiniz olsun. Semud toplumu nasıl uzaklaştıysa, Medyen'e de öyle kahrolmak, tarihten silinmek vardır. Necm 193. Andolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle Firavun ve ileri gelenlerine elçi yaptık. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri aklı çalıştıran, doğruya ulaştıran değildir. Firavun, kıyamet günü toplumunun önüne düşer. Artık Firavun toplumunu ateşe götürmüştür. O varılan yerde ne kötü bir yerdir. Ve bu dünyada ve kıyamet gününde dışlanarak izlendiler. Verilen bu vergi ne kötü vergidir. Necm 194. İşte geçmişe yönelik bu anlatım, kentlerin ciddi haberlerinden, önemli bilgilerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta olan ve biçilmiş ekin olanlar da vardır. Ve onlara bir haksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ettiler. Yanlış, kendi zararlarına iş yaptılar. Onun için Rabbinin emri geldiğinde Allah'ın aslarından taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ve onlara ziyandan başka bir şey arttırmadılar. Ve Rabbin halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler olan kentleri yakaladığında onun yakalayışı işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması pek acıklıdır, çok çetindir. Şüphesiz ahiret azabından korkan kimseler için bunda kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. O, insanların kendisi için toplandığı bir gündür ve kesinlikle görülecek bir gündür. Ve biz onu sadece belli bir süreye kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşmaz. İşte o gün insanlardan bir kısmı bedbaht ve bir kısmı da mutludurlar. İşte şu bedbaht olanlar cehennem ateşi içindedirler. Onlara orada iç çekme ve hıçkırma vardır. Gökler ve yer durdukça onlar da o ateşte sürekli kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği müstesna. Şüphesiz Rabbin dilediğini en üst seviyede yapandır. Ve şu mutlu olanlara gelince, onlar da gökler ve yer durdukça ardı arkası kesilmeyen bir ikram olarak cennetin içinde sürekli olmak üzere kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği müstesnadır. O halde sakın şunların kulluk ettikleri şeylerden şüphe içinde olma. Onların ataları daha önce nasıl kulluk ediyor idiyse, bunlar da öyle kulluk ediyorlar. Şüphesiz biz de kendilerine nasiplerini kesinlikle eksiksiz öderiz. Ve şüphesiz hepsi öyle kimselerdir ki, onların yaptıklarının karşılığını Rabbin kendilerine tam ödeyecektir. Şüphesiz O, onların yaptıkları şeylere hakkıyla bilgi sahibidir. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de onda ihtilafa düşürdü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, elbette bu dünyada hemen karşılıkları verilirdi. Ve onlar şüphesiz Kur'an'dan kuşkulu bir şüphe içindedirler. İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de doğru olsunlar ve aşırı gitmeyin. Kesinlikle Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ve Allah'ın ortağı olduğunu kabul ederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere meyletmeyin. Sonra size ateş dokunuverir. Ve sizin için Allah'ın aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan yakınlar yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı oluştur, ayakta tut. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlara bir öğüttür. Ve sabret. Çünkü şüphesiz Allah, iyilik, güzellik üretenlerin ecirlerini yitirmez. İşte sizden önceki devirlerden bakiye, yani söz, eser, erdem sahipleri, akıllı insanlar, kitap ehli, yeryüzünde bozgunculuktan vazgeçirmeye çalışsalardı. Fakat onların içinden kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Allah'ın ortağı olduğunu kabullenerek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederek yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kişilerse, şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve suçlular oldular. Ve senin Rabbin halkları düzelticiyken, o memleketleri haksız yere değişime, yıkıma uğratacak değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir önderli topluluk yapardı. Oysa Rabbinin rahmet ettiği kişiler hariç, onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Onları işte bunun için oluşturdu. Ve Rabbinin, andolsun cehennemi bildiğiniz, bilmediğiniz, tanıdığınız, tanımadığınız insanlardan onların tümünden dolduracağım sözü tamamlanmıştır. Ve elçilerin haberlerinden kalbini yatıştıracak olanlardan hepsini sana kıssa olarak anlatıyoruz. Ve bunda sana bir hakikat, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. Ve inanmayan o kişilere de ki, elinizden geleni geri koymayın, şüphesiz biz yapanlarız. Bekleyin, şüphesiz biz bekleyenleriz. Ve göklerin ve yerin görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği sadece Allah'a aittir. Ve tüm iş, oluş yalnızca O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et, O'na sonucu havale et. Ve Rabbin, sizin yapmakta olduklarınızdan habersiz, bunlara duyarsız değildir. Yusuf Suresi, Necm 195. Elif, Lam, Ra. İşte bu, o apaçık açıklayıcı kitabın ayetleridir. Şüphesiz ki biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız, bilgisizlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, babacığım, şüphesiz ben 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Onları bana boyun eğip teslimiyet gösterirlerken gördüm demişti. Babası, yavrucuğum, gördüğünü kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana olayların, sözlerin ilk anlamlarının ne olduğuna dair bilgiler öğretecek. Bundan önceki iki atana, İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi, nimetini sana ve Yakup soyuna tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır dedi. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar, isteyenler için nice alametler, göstergeler vardır. Hani Yusuf'un kardeşleri bir zaman, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili, biz de güçlü ve tutkun bir grubuz. Şüphesiz babamız kesinlikle çok açık çıkmaz bir yoldadır. Yusuf'u öldürün ya da bir yere atın ki, babanız hepten size kalsın. Sonra da siz salih bir toplum olursunuz demişlerdi. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu o kuyunun dibine bırakın da oradan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Onlar dediler ki, ey babamız, sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun? Halbuki biz kesinlikle onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder de bol bol yesin oynasın. Ve şüphesiz biz onu kesinlikle koruyucularız. Babaları dedi ki, onu götürmeniz beni üzer ve siz ona karşı duyarsız, ilgisizken onu kurt yemesinden korkarım. Yusuf'un kardeşleri dediler ki, andolsun ki biz böyle güçlü kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse, o zaman şüphesiz biz kesinlikle zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden olmuş oluruz. Sonunda Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u götürdüler ve hep birlikte o kuyunun dibine bırakmaya karar verdiler. Biz de Yusuf'a vahyettik. Andolsun ki sen onlara ileride onlar hiç farkında değilken bu işlerini haber vereceksin. Ve akşam vakti ağlayarak babalarına geldiler. Onlar dediler ki, ey babamız, şüphesiz biz yarış yaparak gittik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yiyivermiş. Ve biz doğru kimseler olsak da sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirdiler. Babaları dedi ki, tam tersine, nefisleriniz aldatıp size bir iş yaptırtmış. Artık güzel bir sabır. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi geldi de sucularını gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, hey müjde, işte bir oğlan dedi. Ve onu bir ticaret malı olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacaklarını biliyordu. Ve onu düşük bir fiyata, birkaç gümüş paraya sattılar. Onlar Yusuf'un satılmasında azla yetinenlerdendiler. Ve onu satın alan Mısırlı kişi karısına, bunun yerini şerefli tut, bize yararlı olabilir ya da onu evlat ediniriz dedi. Ve biz Yusuf'u böylece yeryüzünde yerleştirdik ve kendisine olayların, sözlerin ilk anlamlarının ne olduğuna dair bilgileri öğretelim diye. Ve Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve Yusuf tam erginlik çağına gelince kendisine bilgi ve hüküm verdik. Ve işte biz güzelleştirenlere böyle karşılık veririz. Ve evinde bulunduğu hanım onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve haydi beri gel dedi. Yusuf, Allah'a sığınırım. Kesinlikle kocan benim efendim. Rabbim, Allah benim mevkimi güzel yaptı. Şüphesiz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar iflah olmazlar dedi. Ve andolsun o hanım ona niyeti kurmuştu. Eğer Yusuf Rabbinin açık kanıtını görmeseydi, o kadına niyeti kurmuştu. Ondan fuhşu ve fenalığı uzak tutalım diye böyledir. Şüphesiz o bizim arıtılmış kullarımızdandı. Ve ikisi de kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkadan yırttı. Ve kapının yanında o hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. O hanım, senin ehline kötülük yapmak isteyen kişinin cezası zindana atılmaktan veya acıklı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf, o benden, kendimden yararlanmak istedi dedi. Ve o hanımın yakınlarından bir şahit şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa hanım doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Ve eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa hanım yalan söylemiştir. Yusuf da doğrulardandır. Artık ne zamanki Yusuf'un efendisi Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, şüphesiz bu siz kadınların pendinizdendir. gerçekten de sizin fendiniz çok büyüktür. Yusuf, sen bundan vazgeç. Kadın, sen de günahın için bağışlanma dile. Şüphesiz sen hata edenlerden oldun dedi. Şehirde kadınlar da, Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murad almak istermiş. Kesinlikle sevgi onun yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz kesinlikle onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Sonra Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince onlara elçi gönderdi ve onlara yastık, meyve, şahane bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine bir bıçak verdi ve çık karşılarına dedi. Ve şimdi onlar Yusuf'u görür görmez onu gözlerinde çok büyüttüler ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak çok şerefli bir melektir. Haşa, bu satın alınmış bir köle değil, ancak çok şerefli bir prenstir dediler. Aziz'in karısı, işte bu gördüğünüz, beni hakkında kınadığınızdır. Andolsun ki ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de, o namuslu davrandı. Yine andolsun ki kendisine emrettiğimi yapmazsa kesinlikle zindana atılacak ve kesinlikle itibarsızlığa uğrayanlardan olacaktır dedi. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen ben onların tuzağına düşerim ve cahil kimselerden olurum dedi. Bunun üzerine Rabbi ona cevap verdi de ondan onların tuzaklarını döndürdü. Şüphesiz o, evet o, hakkıyla işitenin, hakkıyla bilenin ta kendisidir. Sonra bu kadar delili gördükten sonra bir süre için onu zindana atmaları açığa çıktı. Ve zindana onunla birlikte iki delikanlı girdi. Onlardan birisi, şüphesiz ben, kendimi şarap sıkarken gördüm dedi. Öteki de şüphesiz ben başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun tevilini haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik, güzellik üretenlerden görüyoruz dedi. Yusuf, size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun tevilini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir toplumun ki onlar ahireti bilerek reddedenlerin, inanmayanların ta kendileridir, dinini, yaşam tarzını terk ettim. Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine, yaşam ilkesine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara bir armağanıdır. Velakin insanların çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok Rabler mi daha hayırlı, yoksa her şeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin onun aslarından o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız konusuna Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte bu dosdoğru koruyan dindir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de asılacak da kuşlar onu başından yiyecekler. İşte hakkında fetva istediğiniz iş gerçekleşti dedi. Ve Yusuf o iki kişiden kurtulacağını kesin olarak bildiği kişiye, efendi hükümdar edindiğin kişinin yanında beni an dedi. Sonra benliği ona hatırlatmayı terk ettirdi. Böylece Yusuf 5-10 sene zindanda kaldı. Ve hükümdar dedi ki, şüphesiz ben 7 cılız ineğin 7 semiz ineği yediğini ve 7 yeşil başakla 7 kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Siz görüntü, vizyon tabir ediyorsanız beni bu görüntü hakkında ikna edip aydınlatın. İleri gelenler dediler ki, karma karışık görüntülerdir. Bizse böyle karma karışık görüntülerin tevilini bilenler değiliz. Ve o ikiden kurtulmuş olan kişi iş işten geçtikten sonra anarak dedi ki, Ben size o görüntünün kesin olarak neyi ifade ettiğini haber veririm. Hemen beni gönderin. Yusuf, ey doğru sözlü! Bize insanlara bilgilenerek dönmem ve onların öğrenmesi için 7 semiz ineği 7 cılız inek yiyor. Ve 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında ikna edici bilgi ver. Yusuf dedi ki, 7 sene adet üzere ziraat edeceksiniz. Her türlü gıda ürününü üreteceksiniz. Sonra da ürettiğiniz ürünleri yiyeceğiniz miktar hariç başağında bırakınız. Stoklayınız. Sonra onun arkasından 7 kurak sene gelecek. Bu kurak seneler önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyecek. Sonra da onun arkasından bir sene gelecek ki insanlar onda yağmura kavuşacak ve onda sıkıp sağacaklar. Zeytinyağı, üzüm suyu, pekmez gibi gıdaya da kavuşacaklar. Hayat normale dönecek. Ve o hükümdar, onu bana getirin dedi. Sonra ne zaman ki elçi Yusuf'a geldi, Yusuf ona dedi ki, efendine geri dön de ona sor bakalım. O ellerini kesen kadınların zoru neymiş? Hiç şüphe yok ki Rabbim onların oyunlarını çok iyi bilir. Hükümdar, Yusuf'un nefsinden murad almaya kalktığınız zaman durum neydi dedi. Kadınlar, haşa! Allah için biz onun aleyhinde hiçbir fenalık bilmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi hak bir hakikat olduğu gibi ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise şeksiz şüphesiz doğrulardandır. İşte bu, Yusuf'un ıssız bir yerde benim ona hainlik etmediğimi ve kesinlikle Allah'ın hainlerin hilesine kılavuz olmadığını bilmesi içindir. Ve ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphesiz ki nefis şiddetle kötülüğü emredendir. Ancak Rabbimin esirgediği kimse müstesnadır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir dedi. Ve hükümdar, onu bana getirin, onu kendim için atayayım dedi. Sonra onunla konuşunca da, şüphesiz sen bugün yanımızda gerçekten önemli bir mevki sahibisin, güvenilir birisin dedi. Yusuf dedi ki, beni yeryüzünün hazineleri üzerine görevlendir. Şüphesiz ki ben iyi koruyan, çok iyi bilenim. Ve işte biz böylece Yusuf için o yerde iktidar, ülke yönetimi verdik. Neresinde isterse orada konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz ve iyilik edenlerin ödülünü kaybetmeyiz ve iman eden ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için elbette ahiret ödülü daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri geldiler de onun yanına girdiler. O onları hemen tanıdı. Onlar ise onu tanımayan kimselerdi. Ne zaman ki onların teçhizatlarını hazırladı, babanızdan olan kardeşinizi bana getirin. Görüyorsunuz ya, ben ölçeyi tam ölçüyorum ve ben konuk ağırlayanların en iyisiyim. Siz eğer onu bana getirmezseniz bir daha size hiç tahıl yok, yanıma da yaklaşmayın dedi. Onlar, onu babasından istemeye çalışacağız ve şüphesiz biz kesinlikle yapanlarız dediler. Ve Yusuf memurlarına, ailelerinin yanına dönünce farkına varmaları için ve yine gelmeleri için sermayelerini yüklerinin içine koyuverin dedi. Böylece babalarına döndükleri vakit, ey babamız, bizden tahıl men edildi. Bize zahire verilmeyecek. Onun için bu kez kardeşimizi bizimle gönder ki tahıl alabilelim ve biz onu kesinlikle koruyacağız dediler. Babaları dedi ki, ben onu size emanet eder miyim? Bundan önce kardeşini Yusuf'a emanet ettiğimde olan gibi olması başka. İşte Allah en hayırlı koruyandır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ve yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz bize iade edilmiş. Bununla ailemize zahire alır getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Üstelik bir deve yükü daha fazla zahire alırız. Bu aldığımız çok kolay, pek az bir tahıldır. Babaları dedi ki, etrafınız kuşatılmadıkça, hepiniz çaresiz kalmadıkça, onu bana kesinlikle getireceğinize dair Allah'tan bir üstlenme vermedikçe, onu kesinlikle sizinle birlikte göndermem. Onlar babalarına teminatlarını verince, babaları, bu söylediklerimize Allah, belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır dedi. Ve dedi ki, ey yavrularım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben Allah'tan hiçbir şeyi sizden gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben sadece ona sonucu bıraktım. Artık sonucu bırakanlar da sadece ona sonucu bırakmalıdırlar. Ve ne zaman ki şehre vardılar, o zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Bu onlar hakkında Allah'tan hiçbir şeyi önleyemezdi. Bu sadece Yakub'un içinden geçirdiği bir isteğin gerçekleşmesi oldu. Ve şüphesiz o, ona öğrettiğimiz için bilgi sahibiydi. Velakin insanların çoğu bilmezler. Ve Yusuf'un yanına girdikleri vakit, Yusuf kardeşini yanına aldı. Şüphesiz ben senin kardeşinin ta kendisiyim. İşte bundan dolayı onların yapmış olduklarına üzülme. Sonra Yusuf, onlara önemli eşyalarını, malzemelerini hazırlayınca su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir müezzin, ünleyici seslendi. Ey kervan, şüphesiz siz kesinlikle hırsızsınız. Kafile onlara dönerek ne kaybettiniz dediler. Görevliler dediler ki, hükümdarın su kabını kaybettik ve onu getirene bir yük zahire var. Ben de buna kefilim. Kafile, Allah'a yemin ederiz ki kat'i surette siz de bildiniz ki biz yeryüzünde burada kargaşa çıkarmak için gelmedik. Biz hırsızlar da değiliz dediler. Görevliler, eğer yalancılar iseniz hırsızlık edenin cezası nedir dediler. Kafiledekiler dedi ki, onun cezası kimin yükünde çıkarsa işte kendisi onun cezasıdır. O alıkonur, bedelini kendisi öder. Biz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara işte böyle ceza veririz. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin kabının içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik. Melik'in dininde, ülkenin yasalarında kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimiz kişileri derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde bir daha iyi bilen vardır. Kafiledekiler dedi ki, eğer o çalmışsa, andolsun daha önce bunun kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu kendi içine attı ve onlara bunu hiç belli etmedi. Siz çok fena bir mevkidesiniz. Nitelediğiniz şeyi Allah en iyi bilendir dedi. Onlar dediler ki, ey aziz, şüphesiz ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için onun yerine bizim birimizi al. Şüphesiz biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Yusuf dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını yakalamaktan, alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz öyle yaparsak kesinlikle yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar oluruz. Artık ne zaman ki ondan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yusuf konusunda aşırı gittiğinizi bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkında bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Ve Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün de babanıza deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık yaptı, hırsızlıkla suçlandı. Biz de ancak bildiğimize şahitlik ettik ve biz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin bekçileri değiliz. Hem içinde bulunduğumuz kente ve içlerinde geldiğimiz kervana sor. Ve şüphesiz ki biz kesinlikle doğru kimseleriz. Babaları dedi ki, aksine nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık güzel bir sabır. Umarım ki Allah üçünü, Yusuf'u, küçük kardeşini ve büyük kardeşini birden bana getirir. Şüphesiz o en iyi bilenin haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri koyanın ta kendisidir. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi. Ve vah Yusuf'la olan hasretim vah dedi. Ve üzüntüden iki gözü bembeyaz oldu, sararıp soldu, derbederleşti. Artık Yakup yutkundukça yutkunan, derdini içinde tutan biri oldu. Dediler ki, Allah'a yemin olsun ki sen Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda eriyip gideceksin yahut değişime, yıkıma uğrayanlardan olacaksın. Yakup dedi ki, ben içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Ve ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmeyin. Kesinlikle kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumundan başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. Sonra Yusuf'un huzuruna girince dediler ki, ey aziz, bize ve ehlimize sıkıntı dokundu ve biz az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine ölçek ver ve bize sadaka da ver. Şüphesiz Allah sadaka verenlere karşılıklar verir. Yusuf dedi ki, siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Yusuf'un kardeşleri, yoksa sen sahiden Yusuf musun dediler. Yusuf, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Kesinlikle Allah bizi nimetlendirdi. Şüphesiz kim Allah'ın koruması altına girer ve sabrederse artık hiç şüphesiz Allah iyi, güzel işler yapanların ödülünü kaybetmez dedi. Onlar dediler ki, Allah'a yemin olsun Allah seni gerçekten bize üstün yaptı ve biz gerçekten hatalılar idik. Yusuf dedi ki, bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun. O ayıplanan, dalga geçinen hastalıktan kurtulmuş hale gelir, derbederlikten kurtulur. Ve bütün ailenizi bana getirin. Ve ne zamanki kafile ayrıldı, babaları dedi ki, eğer bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu buluyorum. Dediler ki, vallahi şüphesiz sen hala o eski şaşkınlığındasın. Fakat ne zamanki gerçekten müjdeci geldi, gömleği Yakup'un yüzüne koydu. Hemen ayıplanan, dalga geçinen hastalıktan kurtulmuş hale geldi. Ben size demedim mi? Ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Dediler ki, ey babamız, bizim için günahlarımıza bağışlama dile. Şüphesiz biz hatalılar idik. Yakup dedi ki, sizin için Rabbimden ileride bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir. Ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına girdiler, işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı, bağrına bastı, yanına aldı. Ve Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ve anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine yükseltti. Ve hepsi boyun eğip teslimiyet göstererek onun için yere kapandılar. Ve Yusuf, babacığım, işte bu durum o gördüğümün tevilidir. Gerçekten Rabbim onu hak kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeye armağan vericidir. Şüphesiz o en iyi bilen, hüküm koyanın ta kendisidir. Rabbim, sen bana hükümdarlık verdin ve bana olacakların, sözlerin ilk anlamlarının ne olacağı bilgisinden öğrettin. Gökleri ve yeri yoktan var eden, sen benim dünya ve ahirette yardım edenim, koruyanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat. İşte bu, sana vahyettiğimiz görmediğinin, duymadığının, bilmediğinin haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip kötü plan yaparlarken sen onların yanında değildin. Sen şiddetle arzulasan da insanların çoğu iman ediciler değildir. Ve sen buna karşılık onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemlere sadece bir öğüttür. Ve göklerde ve yerde nice alametler, göstergeler var. Onlar ondan yüz çeviren kimseler olarak üzerlerinden gelir geçerler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Yoksa bunlar Allah'ın azabından hepsini saracak bir felaket gelmesinden veya farkında değillerken ansızın kendilerine saatin, kıyametin kopuş anının gelmesinden güven içinde midirler? De ki, işte bu benim yolumdur. Aklın, bilginin, sağduyunun gereği olarak Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar. De Allah arınıktır ve ben ortak koşanlardan değilim. Ve biz senden önce de yalnızca kentlerin kendi halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım olgun kişileri elçi olarak gönderdik. Şimdi o yerlerde şöyle bir gezip dolaşmadılar mı? Ki kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar. Elbette ahiret yurdu Allah'ın koruması altına giren kişiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Sonunda elçiler ümit kesecek hale gelince ve kendilerinin yalanladıkları kanaatine varınca kendilerine yardımımız geldi. Sonra da dilediklerimiz kurtarıldı. Ve suçlular topluluğundan bizim azabımız geri çevrilemez. Andolsun ki Yusuf, babası, kardeşleri kıssalarında kavrama yeteneği olanlar için bir ibret vardır. Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak sadece içinde konu edilenlerin doğrulaması, inananlar için her şeyin ayrıntılı açıklaması bir yol gösterme ve rahmettir. Hicr Suresi Necm 196 Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık açıklayıcı bir Kur'an'ın ayetleridir. Zaman zaman kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler, keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklar. Böylece biz Kur'an'ı suçluların kalplerine sokarız. Bırak onları yesinler, yararlansınlar ve boş umut onları oyalasın. Ama onlar yakında bileceklerdir. Ve biz hiçbir memleketi bilinen bir kitabı olmaksızın değişime, yıkıma uğratmadık. Hiçbir ümmet süre sonunun önüne geçemez ve geciktiremez. Ve onlar, ey kendisine öğüt, Kur'an indirilen kişi! Şüphesiz sen gizli güçlerce desteklenen deli birisin. Eğer doğrulardan isen bize meleklerle gelmeliydin dediler. Biz o doğal güçleri ancak hak ile indiririz. O vakitte onlar süre tanınanlardan olmazlar. Hiç kuşkusuz biz o öğüdü, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Ve kesinlikle biz onun için koruyucularız. Ve andolsun ki biz senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik. Ve onlara herhangi bir elçi gelmeye görsün, kesinlikle onunla alay ederlerdi. Onlar indirilen kitaba, gönderilen elçiye inanmazlar. Oysaki evvelkilerle ilgili yasamız, uygulamamız geçmiştir, size bildirilmiştir. Ve biz onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak da onlar oradan yukarı yükselseler bile kesinlikle gözlerimiz döndürüldü, bulandırıldı. Aslında biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Necm 197. Andolsun biz gökte bir takım burçlar oluşturduk ve bakanlar için onu süsledik. Ve uzayı az da olsa vahye kulak veren, kendilerini aley sütunu takip edenler, roketlerle uzaya gidenler hariç tüm düşünce yetilerinden koruduk. Yeryüzünü de yaydık ve oraya sabit kazıklar, dağlar yerleştirdik. Ve yeryüzünde ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. Ve yeryüzünde sizin için ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler için geçim yollarını yaptık. Ve yeryüzünde sizin için bir takım geçim yolları ve sizin rızıklandırmadığınız kimseler yaptık. Ve her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Ve biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Ve biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Suyu hazinelerde tutanlar, biriktirenler de siz değilsiniz. Ve yalnızca biz elbette diriltiriz ve biz öldürürüz. Ve biz son sahip olacaklarız. Ve andolsun ki biz sizlerden öne geçmek isteyenleri bilmişizdir. Ve andolsun ki biz geri kalmak isteyenleri de bilmişizdir. Ve şüphesiz senin Rabbin onları toplayacak olanın ta kendisidir. Şüphesiz o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. En iyi bilendir. Necm 198. Ve andolsun ki biz insanı, görünen bilinen varlıkları, çınlayan kilden, işlenebilen çamurdan, halden hale giren bir maddeden oluşturduk. Ve canlı, görünmez varlıkları da daha önce en ince delikten bile geçebilen yakıcı bir esintinin ateşinden, engel tanımayan enerjiden oluşturmuştuk. Necm 199. Ve bir zamanlar Rabbin evrendeki güçlere, ben kuru balçıktan şekil verilmiş, işlenebilen bir çamurdan bir beşer oluşturacağım. Ben ona biçim verdiğimde ve onu bilgilendirdiğimde, siz hemen onun için teslimiyet gösterenler olarak yere kapanın demişti. Bunun üzerine iblis, yani düşünce yetisi hariç, meleklerin, evrendeki güçlerin hepsi topluca boyun eğip teslimiyet gösterdiler. O, boyun eğip teslimiyet gösterenlerle beraber olmaya karşı çıkıp yapmadı. Allah dedi ki, ey iblis, ne oluyor sana da boyun eğip teslimiyet gösterenlerle olmuyorsun? İblis cevap olarak, kuru balçıktan şekil verilmiş, işlenebilen bir çamurdan oluşturduğun bir beşere boyun eğip teslimiyet göstermem için oluşturulmadım dedi. Allah, öyleyse oradan çık. Sen artık kesinlikle kovulmuş, mahvolmuş birisin. Ve kesinlikle din gününe kadar dışlanma sadece senin üzerindedir dedi. İblis, Rabbim, öyleyse onların yeniden dirilecekleri güne kadar beni karşında tut, bana süre tanı dedi. Allah, öyleyse sen kesinlikle bilinen vaktin gününe kadar karşıda tutulanlardansın, süre tanınanlardansın dedi. İblis dedi ki, Rabbim, sen beni insanları azdırmam için yarattığın nedenle kesinlikle ben de yeryüzünde her şeyi onlara süsleyeceğim ve arıtılmış kulların hariç onların hepsini kesinlikle azdıracağım. Allah dedi ki, işte bu benim üzerime aldığım dosdoğru bir yoldur. Sana uyan azgınlardan başka kullarımın üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur. Şüphesiz ki onların hepsine vaat edilen yer de cehennemdir. Onun için 7 kapı vardır. O kapıların her biri için onlardan bir parça ayrılmıştır. Necm 200. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kişiler cennetlerde ve pınarlardadır. Selametle, güven içinde oraya girin. Ve biz Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin göğüslerindeki kinleri çıkarıp attık. Onlar kardeşler halinde yüz yüze sedirlere otururlar. Cennette kendilerine hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değildir. Necm 201. Kullarıma hiç şüphesiz benim çok bağışlayıcı ve pek merhamet edicinin ta kendisi olduğumu, benim azabımın da çok acıklı bir azabın ta kendisi olduğunu önemli haber ver. Ve kullarıma İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Hani İbrahim'in misafirleri İbrahim'in yanına girdiler de selam demişlerdi. İbrahim, şüphesiz biz sizden korkanlarız demişti. İbrahim'in misafirleri, korkma, şüphesiz biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz dediler. İbrahim dedi ki, bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Peki neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz? İbrahim'in misafirleri, seni gerçekle müjdeliyoruz, ümidini kesenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? İbrahim, ey gönderilmiş elçiler, işiniz nedir dedi. Elçiler, şüphesiz biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lut ailesi müstesnadır. Şüphesiz biz, Lut'un karısı hariç onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. Biz ayarladık. Şüphesiz o, kesinlikle geride kalanlardan, gözü arkada olanlardandır. Sonra elçiler, Lut'un ailesine gelince, Lut, doğrusu siz alışılmadık, kimliği belli olmayan bir toplumsunuz, dedi. Elçiler dediler ki, tam tersine, biz sana onların kuşku duyup durduğu şeyi getirdik ve sana gerçeği getirdik ve biz elbette doğru olanlarız. Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından izle. Ve sizden hiç kimse oyalanmasın. Geride bırakılanları düşünmesin. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ve biz Lut'a emri gerçekleştirdik. Şüphesiz sabaha çıkarken şunların arkaları kesilmiş olacaktır. Ve şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. O nedenle beni rüsva etmeyin ve Allah'ın koruması altına girin ve beni aşağılamayın dedi. Onlar, biz seni alemlerden, çevreyle ilişkilerden alıkoymamış mıydık dediler. Lut, işte bunlar benim kızlarım, eğer yapıcılarsanız dedi. Sen ömründe bunlar gibi şehvet çılgınlığı içinde bocalayıp duran rezilleri hiç görmedin. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece biz onların üstünü altı yaptık ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda izden, imzadan anlayanlar, düşünen keskin anlayışlılar için kesinlikle alametler, göstergeler vardır. Ve şüphesiz Lut toplumunun bulunduğu şehir harabesi kesinlikle bir yol üzerinde durmaktadır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Eyke ashabı da kesinlikle şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerdi de biz kendilerinden intikam aldık, yakalayıp cezalandırmak suretiyle adaleti yerine getirdik. İkisi de, Eyke ve Lut toplumu açık bir yol üzerindedir. Andolsun ki Hicr ashabı da elçileri yalanladılar. Ve biz onlara ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi vermiştik de onlar onlardan yüz çeviriyorlardı. Ve onlar dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. Derken onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakalayıverdi. Böylece kazanmakta oldukları şeyler kendilerinden hiçbir şeyi savmadı. Necm 202. Ve biz gökleri, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri ancak hak, gerçek ile oluşturduk. Ve elbette ki o kıyamet kesinlikle kopacaktır. Şimdi sen aldırış etme ve güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla oluşturandır ve iyi bilendir. Andolsun ki biz sana katmerli katmerli nice nimetleri ve büyük Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandırdığımız şeylere mal ve servete heveslenip gözlerini dikme. Onlar hakkında üzülme de. Sen kanatlarını müminler için indir. Ve şüphesiz ben apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim de. Şimdi sen emrolunmakta olduğun şeyleri açıkça bildir ve ortak koşanlardan mesafelen. Şüphesiz ki biz Allah ile birlikte başkasını ilah edinen şu alay eden kimselere karşı sana yeteriz. Artık onlar yakında bileceklerdir. Andolsun biz biliyoruz ki kesinlikle onların söylediklerine senin göğsün daralıyor. O halde sana yakin yani kesin bilgi gelmesi için Rabbinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındır, boyun eğip teslimiyet gösterenlerden ol ve Rabbine kulluk et.